złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Kolejne szpitale tymczasowe w 9 województwach to efekt wzmożonej trzeciej fali epidemii. Józef Pinior, skazany, były senator Platformy Obywatelskiej, trafi do więzienia za korupcję. Zbrodnia pedofilii nie będzie ulegała przedawnieniu. Takich zmian w prawie chce Komisja do Spraw Pedofilii. Polska firma Mabion włączy się w produkcję amerykańskiej szczepionki Novavax. Na przełomie czerwca i lipca ma ruszyć produkcja preparatu. Mabion może liczyć też na 40 milionów złotych dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Sprawa zakupu chińskiej szczepionki była tematem spotkania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na razie jej stosowania nie rekomenduje minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tą chwilę nie ma żadnej decyzji. Na tą chwilę ja również nie znam żadnych wyników badań, które by dopuszczały do obrotu, więc na tą chwilę ja nie rekomenduję stosowania tej szczepionki. Liczba osób zaszczepionych w Polsce zbliża się do 3,5 miliona. W związku z trzecią falą pandemii rząd uruchamia kolejne szpitale tymczasowe w 9 województwach. W Siedlcach z kolei oddział chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego od piątku zostanie przekształcony w oddział dla chorych na COVID-19. To konieczność, bo trafiają do nas pacjenci w coraz poważniejszym stanie, mówi dyrektor szpitala Mirosław Leśkowicz. Generalnie pacjenci są oczywiście, porównując te przypadki z miesięcy poprzednich, zdecydowanie o ostrzejszych objawach i większym, że tak powiem, stopniu ciężkości przechodzenia. No, wynika stąd to też, że pacjenci nauczyli się sobie w sytuacjach tych początkowych stadiów radzić w domu. Liczba zajętych łóżek covidowych w całym kraju aktualnie przekracza 15 tysięcy. Pod respiratorami jest ponad 1500 osób. Nie będzie przedawnienia w przypadku przestępstw pedofilskich, a ochroną będą objęte osoby do 16 roku życia. Takie zmiany w prawie proponuje Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. W drugiej połowie marca gotowy projekt trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. W projekcie zapisano kilkanaście zmian w prawie. Dodano dwa nowe rodzaje przestępstw, mówi wiceprzewodnicząca komisji Barbara Chrobak. Między innymi nawiązanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania w cyberprzestrzeni. Również zmuszenie małoletniego do uprawiania prostytucji, statuowane jako zbrodnia. Kary za pedofilię mają być wyższe. Przestępstwa nie będą ulegały przedawnieniu. Wyłączenie zatarcia skazania, wyłączenie przedawnienia karalności, zakaz warunkowego umorzenia postępowania. Przy takich przestępstwach. Komisja spotkała się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą, mówi szef jego gabinetu Paweł Szrot. Spotkanie się odbyło w dobrej atmosferze. Te założenia zostały zaprezentowane i już wstęp do analizy w kontroli prezydenta się rozpoczęły. Gotowy projekt zmian w prawie komisja przedstawi kancelarii prezydenta w drugiej połowie marca. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Półtora roku więzienia dla byłego senatora Platformy Obywatelskiej Józefa Piniora. To wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji, uznając dowody z nagrań CBA za bezsporne. Uzasadniając wyrok, sędzia Krzysztof Głowacki argumentował, że decyzja sądu musi być także wyraźnym przekazem dla społeczeństwa. Tego rodzaju działania, które są przedmiotem tego postępowania, nie mogą być tolerowane, a wszyscy obywatele tego kraju są według prawa równi. Były senator Józef Pinior i jego asystent w lutym ubiegłego roku zostali skazani za przyjęcie łapówek na sumę ponad 40 tysięcy złotych od przedsiębiorców w zamian za korzystne dla nich załatwienie spraw m.in. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wyrok jest prawomocny. To chiński Czarnobyl do piątej potęgi. Tak pandemię koronawirusa ocenił doradca prezydenta Francji, François Esbour. Według dyplomaty chińskie władze od początku próbują ukryć prawdę o pochodzeniu wirusa, a faktycznie jego zdaniem epidemię mogła wywołać katastrofa przemysłowa w laboratorium w Wuhan. Z Paryża Stefan Folzer. Francuski politolog François Esbour nazwał pandemię koronawirusa chińskim Czarnobylem do potęgi dziesiątej i stwierdził, że władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za jej wywołanie. Sprawa pochodzenia wirusa jest tykającą bombą dla Chin, oznajmił ekspert w Le Figaro. Esbour argumentował, że władze w Pekinie narzuciły sankcje gospodarcze wobec takich państw jak Australia, które domagały się niezależnego śledztwa w tej sprawie i że nie udostępniły one kluczowych danych misji badawczej WHO wysłanej do Wuhan. Zdaniem francuskiego dyplomaty hipoteza o pojawieniu się wirusa SARS-CoV-2 na targu w Wuhan jest mało prawdopodobna. Wirus mógł wydostać się z laboratorium, powiedział politolog. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 16 na południu. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane wzrastające do dużego. Nad ranem na północy przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, możliwy także sam śnieg. Na północnym wschodzie lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W południowej połowie kraju zaś zachmurzenie małe i umiarkowane i lokalnie również możliwe mgły. Temperatura od minus 1 do plus 3 stopni, tylko w górach do minus 5. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy w Lidlu jest coś gratis? Olej kujawski 2 plus 1 gratis. 4,95 za litr przy zakupie 3. A co w Lidlu kupisz o 35% taniej? Kawę rozpuszczalną Bel Arom 8,99 za 200 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Never really wanted to be number one. wanted to love everyone. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this. Martyr, this. Martyr, this than. Just waiting on a word. Just waiting on a word. Every day waiting for the sky to fall. Big crash on a world that's so small. Just a boy with nowhere left to go. Fell in love with a voice on the radio. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this than that. He's a martyr, this. Martyr, this. Martyr, this than. Just waiting on a word. Since I was a little boy with a toy gun. He's a martyr, this. Martyr, this. Martyr, this, then. Just waiting on a word. Just waiting on a word. Just waiting. Foo Fighters. 13,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, dziś w nocy naszego czasu prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił, do końca maja Stany Zjednoczone będą miały wystarczająco dużo szczepionek dla wszystkich Amerykanów. Jak oni chcą to zrobić? Z tym pytaniem przenosimy się do Waszyngtonu, do Marka Wałkuskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jedna drobniutka korekta. Biden powiedział o wszystkich dorosłych Amerykanach, czyli trochę mniejszej liczbie niż łączna liczba Amerykanów, bo łącznie Stany Zjednoczone mają 330 milionów obywateli dorosłych, niespełna 300, ale i tak jest to cel ambitny. Pierwsza rzecz, którą Biden zrobił po tym, jak został prezydentem, to dokupił 200 milionów dawek szczepionki od koncernów Pfizer i Moderna. To porozumienie zostało ogłoszone mniej więcej miesiąc temu, na początku lutego. Wcześniej rząd Stanów Zjednoczonych, poprzedni prezydent, zamówił 400 milionów szczepionek. czyli razem z tymi dodatkowo zamówionymi u Pfizera i Moderny, to jest 600 milionów Amerykanów, co już jest wystarczającą liczbą do zaszczepienia całej populacji. Ale w międzyczasie jeszcze zatwierdzono na rynku amerykańskim szczepionkę Johnson & Johnson, która trochę inaczej działa. Jest trudna do porównania z tamtymi dwiema szczepionkami, bo mechanizm działania jest inny, ale bardzo dobrze zabezpiecza przed poważnymi przypadkami koronawirusa, przed śmiercią. W związku z tym ona też została dopuszczona na rynek amerykański. No, liczy się to skutek. Są szczepionki, w przypadku których wystarczy jedna dawka, i Biden dokupił kolejnych 100 milionów szczepionek. W związku z tym ten termin, o którym pierwotnie mówiono, koniec lipca, sierpień, został przesunięty na koniec maja. No tak, no to, że będą mieli Amerykanie odpowiednią ilość, no to jeszcze nie jest tożsame ze stwierdzeniem, zaszczepimy wszystkich Amerykanów do końca maja, oczywiście. Dokładnie, prawda? Tak. To jest gigantyczna operacja logistyczna. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest 50 osobnych stanów. Każdy ma własnego gubernatora, własne służby zdrowotne, własną infrastrukturę. W związku z tym te szczepionki, które Stany Zjednoczone będą miały, którymi będą dysponowały na koniec maja, to nie oznacza, że wszyscy Amerykanie w tym momencie już zaszczepieni zostaną, ale w tej chwili trwa bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi o liczbę zaszczepianych Amerykanów. Jeszcze miesiąc, półtora miesiąca temu to było poniżej miliona, teraz już czasami to jest 2 miliony dziennie. Ta liczba może nawet wzrosnąć do 3-4 milionów, jeśli te dostawy szczepionek zostaną przyspieszone. Także latem wiele wskazuje na to, że uda się zaszczepić przynajmniej tych Amerykanów, którzy chcą się zaszczepić, bo to, że te szczepionki rząd Stanów Zjednoczonych będzie miał, to nie oznacza jeszcze, że wszyscy je wezmą. Około 30% Amerykanów jest niechętna szczepionkom. Szczególnie to są mieszkańcy prowincji, konserwatywni Amerykanie. Zresztą wczoraj Dolly Parton zamieściła na swoim Twitterze takie wideo, w którym śpiewa piosenkę o szczepionce i zachęca Amerykanów, żeby zaszczepili się, żeby byli, jak to mówi, żeby byli bystrzy i inteligentni i wzięli te szczepionki, dlatego że właśnie szczególnie na amerykańskiej prowincji wśród republikanów, wśród konserwatystów jest pewien opór co do szczepionki, no a pewien pułap, jak wiadomo, trzeba osiągnąć, żeby uzyskać zbiorową odporność. 30% mówisz na nie, a jak to było jeszcze, no powiedzmy pół roku temu, wtedy, kiedy dopiero zaczęto mówić o szczepieniach? To się waha. Ta liczba w ostatnim czasie trochę spadła. Zresztą w zależności od sondaży, w zależności jak się te pytania zadaje, do jakich grup społecznych się adresuje, ta liczba się wahała. Teraz wynosi około 30-40% w zależności od sondażu, ale mówię, w tej grupie są osoby, które mówią, że od razu deklarują, że nie wezmą. Są także tacy, którzy mówią, że woleliby poczekać. Na razie sytuacja jest taka, że chętnych jest więcej niż szczepionek, więc w tym momencie tego problemu nie ma, ale przyjdzie taki moment, no i życie zweryfikuje, jaki to jest odsetek populacji, przyjdzie taki moment, że no, trzeba będzie podjąć decyzję na tak albo na nie. No i tego się obawiają eksperci, że jeżeli te liczby osób chorych, hospitalizacji, tych, którzy się zarażają koronawirusem, zaczną gwałtownie spadać, bo ta liczba zaszczepionych Amerykanów już wynosi 15%. Jeśli te liczby zaczną spadać, to wtedy ta niechęć do wzięcia szczepionki może jeszcze wzrosnąć. Także to, że szczepionki Ameryka będzie posiadać do końca maja prawdopodobnie, bo to są tylko zapowiedzi, to nie oznacza jeszcze, że wszyscy Amerykanie zostaną zaszczepieni. No właśnie, to zapowiedzi, bo tu w Europie, jak wiadomo, mamy problemy z dostawami regularnymi, że wiemy, że to nie jest tajemnica, że nie dostajemy tyle, ile chcemy i wtedy, kiedy powinniśmy dostać, dostajemy mniej. Czy podobnie jest w Stanach? W tym momencie jeszcze tak, natomiast zaszczepienie, walka z koronawirusem to jest priorytet Bidena. Drugi to jest pakiet antykryzysowy, który próbuje przeforsować przez Kongres, więc tak naprawdę cały rząd amerykański wziął się za kwestię szczepionek. No i poza tym, że bardzo dużo zostało wcześniej zamówionych, rząd amerykański inwestował w produkcję szczepionek, gwarantował koncernom farmaceutycznym, że dostaną pieniądze, jeśli te szczepionki zostaną wyprodukowane. To, że wynegocjował dodatkowo 200 milionów dawek szczepionki, Wczoraj na przykład też Biden ogłosił, że połączą siły dwa konkurujące ze sobą zwykle na rynku koncerny, czyli Merck i Johnson & Johnson. To, że to stało się priorytetem, sprawia, że no rzeczywiście to, przynajmniej jeśli chodzi o dostawy szczepionek, to będzie szło prawdopodobnie dużo szybciej niż przewidywano. Zresztą pojawia się już pytanie, co z szczepionkami, których Amerykanie wykorzysta, dlatego że jeżeli podliczymy to wszystko, co Amerykanie zamówili, no to mamy wystarczającą liczbę szczepionek dla 400 milionów osób, a Stany Zjednoczone mają 330 milionów obywateli łącznie, niecałe 300 powyżej 18 roku życia, więc być może przyjdzie taki moment, że Ameryka będzie miała nawet w tym roku jeszcze nadwyżkę szczepionek. Natomiast na razie na pytanie, czy Ameryka podzieli się tymi szczepionkami, z kim się podzieli, odpowiedź Białego Domu jest jednoznaczna. Priorytetem są Amerykanie i dopóki w Ameryce będzie zapotrzebowanie na szczepionki, dopóki nie zaszczepimy wszystkich chętnych Amerykanów, to szczepionkami na razie, o dzieleniu się szczepionkami na razie mowy nie ma. No, czyli w jakimś sensie kontynuacja tego hasła America First. Tak, aczkolwiek zmiana jest taka, że Ameryka obiecała zainwestowanie czy przekazanie 4 miliardów dolarów na ten Światowy Fundusz Szczepień. No i ta kwota jest znacząca. Ona rzeczywiście może ułatwić szczepienia także w innych częściach świata. W Polsce mamy no chyba już dość dobrze widoczną trzecią falę epidemii. Czy ta trzecia fala dotarła również do Stanów? Czy obserwujecie takie zjawisko tam? Ameryka trzecią falę już przeszła, bo pierwsza to była wiosną ubiegłego roku. Wtedy, kiedy cały świat był zszokowany tym, co się dzieje. Potem latem w Stanach Zjednoczonych przyszła fala na południu Stanów Zjednoczonych. Tam, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie nie przebywa się na zewnątrz, bo jest tak ciepło, że ludzie siedzą w pomieszczeniach. W związku z tym południe Ameryki przeszło tę falę latem ubiegłego roku, a jesienią przyszła kolejna fala, jesienią i zimą kolejna fala. Natomiast w tej chwili te liczby spadają. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu dziennie wykrywano w Stanach Zjednoczonych 250-300 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych dziennie dochodziła do 4 tysięcy, przekraczała 3 tysiące. W tej chwili to idzie w dół. W ostatnich dniach ta średnia wynosi 60-70 tysięcy, więc znaczący spadek, co zresztą skłania już niektórych gubernatorów. Na przykład wczoraj gubernator Teksasu ogłosił zniesienie wszystkich ograniczeń związanych z koronawirusem. Nie trzeba nosić maseczek, nie ma limitów w restauracjach, nie ma limitów w sklepach, wszystko może być pootwierane, co zresztą budzi kontrowersje i wywołuje obawy wielu ekspertów, którzy mówią, że to jeszcze za wcześnie, że należy jeszcze poczekać. No ale życie pokaże. Tak jest. Miejmy nadzieję, że i u nas dojdzie do tego i że u nas też te liczby zaczną spadać wreszcie. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Dziękuję bardzo. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Nie wypada mi być smutnym, za

pogodzie kilka słów. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko ewentualnie na północy i północnym wschodzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 16 na południu. Tam dalej najcieplej. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Nad ranem na północy przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. I w sam śnieg ewentualnie, a więc jednak na północnym wschodzie lokalnie silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie niewielkie mgły. Temperatura od minus 1 stopnia do plus 3, w górach tylko chłodniej do minus 5. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jaką ci spod szóstki sobie mega pralko suszarkę na mega promocjach w Media Expert kupili? No co ty? No mega i pierze i suszy. Barbara, no to też sobie taką kupimy i będziemy suszyć. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralko suszarka LG, funkcje parowe, teraz taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj laptop gamingowy Lenovo, grafika GTX 1650 Ti, teraz taniej o 600 zł. Razem w Media Expert. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Żegnamy reklamy. Mówiliśmy o tym pół godziny temu, że dokładnie 10 lat mija, odkąd Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery. 22 i 7 trójek. Może naszego mistrza, pana Adama Małysza, zapytać o taką rzecz. Gdyby teraz założył buty i usiadł na rozbiegu, to ile w tym momencie byłby w stanie skoczyć na przykład na wielkiej krok? Oj, byłby, myślę, że byłby spokojnie. No ale to już pytanie do samego Adama Małysza, jeśli będzie okazja, zadamy. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do państwa dyspozycji. Marek Zalewski czeka na państwa głosy pod tym numerem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 21 minut 17. Proszę Państwa, dworzec Warszawa Główna wraca na kolejową mapę Polski. W połowie marca po wielu latach przerwy odjedzie stąd pierwszy pociąg pasażerski. W tej chwili trwają ostatnie prace związane z uruchomieniem dworca. O szczegółach Aleksander Przoniak. Przez wiele lat był to najważniejszy dworzec pasażerski w stolicy, choć tłoki niewygody przypominały, że jest prowizorką. Po oddaniu do użytku dworców Warszawa Śródmieście i później Warszawa Centralna, w Warszawie Głównej pozostawiono tylko niewielką część ruchu regionalnego. Ostatni pasażerski pociąg odjechał stąd w 1997 roku. Ponad 20 lat minęło od momentu, kiedy ze stacji Warszawa Główna odjechał ostatni pociąg. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzję, aby właśnie ta stacja była odbudowana, aby ponownie została włączona do takiego krwioobiegu kolejowego. Mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, które prowadzą pracę. Dziś nieukończony jeszcze dworzec mogli zobaczyć dziennikarze. Do dyspozycji pasażerów będą dwa perony. Wybudowano zadaszenia, zainstalowano oświetlenie, kolejarze postawią też biletomaty i witryny na rozkład jazdy. Perony zostały wyposażone w ułatwienia dla osób, które mają problem problemy z poruszaniem się. Na dworzec lepiej nie wybierać się samochodem. Na stację będzie można dojść z dwóch stron. Z jednej strony od ulicy Towarowej, bezpośrednio od strony metra oraz tramwajów i autobusów. Dodatkowo od strony zachodniej, czyli od strony stacji Warszawa Zachodnia, bowiem tutaj powstanie około 200-metrowa kładka, która połączy Warszawę Główną z Ochotą oraz Wolą. Powody przywrócenia ruchu są dwa. Pierwszy to możliwość rozbudowy oferty. Drugi to konieczność związana z modernizacją tzw. linii średnicowej, czyli trasy kolejowej biegnącej przez samo centrum Warszawy. Jak mówi kierownik projektu Rafał Bonaszkiewicz z PKP PLK, jest to jedna z najbardziej uczęszczanych tras w Polsce. Nie możemy rozpocząć i zamknąć przebudowy stacji Warszawa Zachodnia i linii średnicowej, gdyż ograniczyłoby to znacznie ruch pociągów w aglomeracji miejskiej, a wiemy, że dużo naszych pasażerów, dużo mieszkańców aglomeracji dojeżdża właśnie do pracy do Warszawy. Wygląda jednak na to, że Warszawa Główna z powrotem wpisze się na stałe w krajobraz komunikacyjny Warszawy. Nawet po modernizacji linii średnicowej ruch na stacji będzie utrzymany. My już teraz monitorujemy zwiększenie chęci przewoźników, pasażerów. Mamy nowy tabor, coraz więcej ludzi korzysta z kolei. Z racji, że Warszawa Główna jest tak zwaną stacją czołową, będzie się można z niej dostać przede wszystkim do miejscowości położonych na zachód od stolicy, czyli m.in. do Łodzi i do Skierniewic. No więc jeszcze dwa tygodnie i Warszawa Główna. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Tematem zajął się Aleksander Przoniak. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 marca, dziś Światowy Dzień Słuchu. Okazuje się, że dzieci i młodzież mają coraz większy problem z poprawnym słyszeniem. Lekarze alarmują, że to przez słuchawki. 85 decybeli to jest granica, od której hałas zaczyna szkodzić. Tymczasem limit głośności w niektórych modelach sięga nawet 120 decybeli. To poziom porównywalny z hałasem generowanym przez startujący odrzutowiec. Jak jadę na rowerze, na rolkach też często lubię jeździć, no to wtedy słucham muzyki. Zdarza się zwłaszcza w komunikacji miejskiej, kiedy nie chcę słyszeć otoczenia. No wtedy podgłaśniam sobie po prostu muzykę i słucham, powiedzmy, że na maksa. Fajna muzyka, fajne myśli, oj, trzeba głośniej, trzeba głośniej. Coraz więcej młodych ludzi pojawia się z niedosłuchami, szumami usznymi. Około 10-20% więcej niż parę lat temu. Specjalista otolaryngolog dr Zbigniew Moroz. Wysoka ilość decybeli, już powyżej 80-85 decybeli przy długim stosowaniu bez zabezpieczeń uszkadza słuch. Zdarza się. No, że po prostu mam jakieś minimalne szumy albo po prostu, że bolą mnie uszy. Albo głowa, to też się zdarza. Często się zdarzały takie sytuacje, że nie dosłyszałam, żeby powtórzyli. Bardzo często różnego rodzaju zaburzenia słuchu występują około co piątego, co szóstego dziecka. To bardzo dużo. Profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Możemy powiedzieć, że za 10-15 lat będziemy mieli stan słuchu obecnych 70-75-latków. Będziemy spotykali stan słuchu u 50-latków. Obserwuję na skrzyżowaniu, podjeżdża samochód, którego słychać muzykę, przy zamkniętych oknach cały samochód chodzi. Ja nie wiem, ile tam jest decybeli, 120-140 i młodzi ludzie tam siedzą i słuchają. Według doniesień Światowego Forum Słuchu wynika, że w połowie tego wieku będziemy mieli około 2,5 do 3 miliardów osób, u których zaburzenia słuchu będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie. A jeżeli odpowiemy sobie, że słuch ma ogromny wpływ na codzienną komunikację i rozwój współczesnego społeczeństwa i przyszłych społeczeństw, no to to będzie pokazywało, jaka będzie skala problemu. Profilaktyka, no bardzo prosta jest. Muzyki trzeba słuchać, ale normalnie w granicach do 80-85 decybeli, a nie więcej. I kontrolujemy słuch. Za pieniądze nie kupi się zdrowia. Trzeba jednak uważać na to, co się robi, bo życie jest jedno i trzeba wykorzystać dobrze, ale z głową też. Jeśli już koniecznie chcemy słuchać muzyki w słuchawkach, na rowerze, na rolkach albo w jakichkolwiek innych okolicznościach przyrody, no to lepsze dla słuchu naszego są te nauszne słuchawki z dodatkową funkcją ograniczenia głośności. Tematem słuchu zajęła się Monika Chrobak. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you glow. Sort of hoping that you'd stay. Yeah, we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. We could be together